Serve me right to suffer, huh? It served me right to be alone. It served me right to suffer. It served me right to be alone. Because my mind, I'm still living in a day the past is gone. Every time I see a woman, and folks, she make me think of mine. Every time I see a woman, and folks, she make me think of mine. And that's why, and folks, I just can't keep them crying. Doctor put me on milk, cream, and alcohol. My doctor put me on, milk, cream, and alcohol. Said, Johnny, your nerve is so bad, Johnny. And tell you just can't sleep at night, oh yeah. Serve me right to suffer, huh? It serves me right to be alone. Όλο και πιο συχνά συμβαίνει τραγούδια από τις προηγούμενες δεκαετίες να έρχονται στην επικαιρότητα λόγω της έλλειψης νέων τραγουδιών. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι πάει να γίνει μια σχετική επιτυχία ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1966 από τον Johnny Hooker, που τον ακούσαμε ακριβώς αυτό το κομμάτι, It Serves You Right to Suffer. Βέβαια, το τραγούδι αυτό το ξέρουν στην πρώτη εκτέλεση, το ακούσαμε πειραγμένο, γιατί το πείραξε, ας πούμε, συσσαγωγικά βέβαια, ένας Γάλλος DJ και μουσικός της Electro, ο Avener. Αυτός λοιπόν ξανακυκλοφόρησε το κομμάτι του Johnny Hooker. Και σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και να συνεχίσουμε τα ντουέτα όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες, στο δεύτερο μέρος, στις 7 στο Βήμα FM. Έχουν να βγάλουν δίσκο από το 2003. Το τελευταίο τους άλμπουμ ήταν τότε, αν δεν κάνω λάθος, το Think Tank. Ο Γκράχαμ Κόξον θα παίξει μαζί τους από το 1999, έχει να εμφανιστεί με τους Blair. Το νέο άλμπουμ των Blair λέγεται The Magic Whip και βγαίνει τον άλλο μήνα. Oh, ourselves. Greedy, go get a gun. Luxury of stuff. Obscene and the dancing with myself. I get into my bed. I do it to myself. To the local. Get up about, cause we do it all the time. The shepherd, the sun dies, done it all again. I get ready to go, the green go get up, come. We go into the local. Western man, top bottom, left undone. Imperious design, the peppers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar. She on her own. She get ready to go. She dancing with herself. She does it with herself. She does it on her own. She does it on her own. Αυτό λοιπόν θα είναι το 8ο άλμπουμ για τους Blur, που γυρίζουν και πάλι μετά από πολλά χρόνια, το 2003 όπως ξέρετε. Οι Blur λοιπόν και ένα τραγούδι με τίτλο Go Out από το Magic Wii που βγαίνει τον άλλο μήνα, και αφού δεν υπάρχει άλμπουμ των Oasis, να παίξουμε μετά τις διαφημίσεις αυτό που παίξαμε και χθες, το άλμπουμ του Noel Gallagher. Είπαμε λοιπόν, αφού ακούσαμε Blur και δεν υπάρχουν Oasis, να ακούσουμε τον Noel Gallagher με High Flying Birds, το συγκρότημα που είναι στην πρώτη θέση του βρετανικού Hit Parade αυτή την εβδομάδα, με το άλμπουμ που έβγαλαν μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ακούμε το Ballad of the Mighty. Like a fly on the wall, you lead a Noel Gallagher, High Flying Birds, η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο. Το τηλέφωνο πάντα στη διάθεσή σας για υποδείξεις και διάφορα άλλα που θέλετε από την εκπομπή αυτή, που σας ενημερώνει όπως ίσως καμία άλλη για αυτά που συμβαίνουν ακριβώς στη μουσική σήμερα, αυτή τη στιγμή σε Ευρώπη και Αμερική. Γογό Αλεξάκη είναι στο τηλέφωνο για να πάρει τις υποδείξεις και τις ερωτήσεις. Τα μηνύματα Βήμα FM, τα SMS, μήνυμα αποστολή στο 54010, το τηλέφωνο 211-365-9995, email live papakivimafm95.gr. Σήμερα θα ακούσετε το πρώτο μέρος από το κορυφαίο ντουέτο των Simon Garfunkel. Θα κάνουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες αυτούς, γιατί έχουν ανεπανάληπτα κομμάτια που δεν εξαντλούνται με μία ώρα. Θα ήταν και περισσότερες ώρες, αλλά εντάξει. Σήμερα και αύριο λοιπόν, Simon Garfunkel στις 7. Το Twitter είναι από τις 4 στις 5. Facebook Γιάννης Πετρίδης και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Λοιπόν, είπαμε ότι οι ταινίες τελείωσαν, αν και χτες ξαναείδα με προσοχή το Birdman και το θεωρώ πια ότι είναι η κορυφαία ταινία της περσινής χρονιάς. Κρίμα που δεν πήρε ο πρωταγωνιστής στο Όσκαρ. Δεν ξέρω αν θα ξανακάνει στη ζωή του τέτοιο ρόλο. Είναι μια συγκλονιστική ταινία. Αν δεν σας άρεσε την πρώτη φορά, πρέπει να το ξαναδείτε για να καταλάβετε πόσο σπουδαία η ταινία είναι αυτή. Φύγανε λοιπόν οι ταινίες, θα έχουμε πολύ καιρό για να δούμε μια ταινία σαν τον Birdman. Μακάρι να μην είναι αλήθεια αυτό που λέω, αλλά έτσι θα γίνει. Και έτσι πάμε στις σειρές. Κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα θα ασχοληθούμε με τις σειρές οι οποίες άρχισαν, συνεχίζονται. Συνεχίζεται λοιπόν, έχει αρχίσει και βρίσκεται στην πρόοδό της, η σειρά The Americans, ο τρίτος κύκλος. Σε όσοι έχουν αγαπήσει τη σειρά αυτή από τους δύο προηγούμενους κύκλους, θα τους αρέσει και ο τρίτος κύκλος, αφού παίζουν δύο καταπληκτικοί πρωταγωνιστές, η Κέρι Ράσελ και ο Μάθιου Ρις, στους βασικούς ρόλους. Εδώ αρχίζει να δίνεται χώρος στην κόρη τους, που την υποδίεται η Χόλι Τέιλορ, που ήταν παιδί θαύμα, έπαιξε στο θέατρο του Broadway, στο Billy Elliot, και τώρα προωθείται με τη σειρά αυτή, γιατί φαίνεται θα έχει μεγαλύτερο ρόλο στα επόμενα επεισόδια. Και σε ένα από τα επεισόδια που είδατε τελευταία, η κόρη λοιπόν χαίρεται που ο μπαμπάς της πήρε, αφού το έμαθε από κάπου, ένα δίσκο, σε βινήλιο τότε δεν υπήρχαν CD, ένα δίσκο που αυτό επίσης αποδεικνύει, ήθελα να το πω σε ένα-δύο ακροατές που παρακολουθούν φανατικά τα τσάρτ, ότι τα τσάρτ δεν είναι και το Ιερό Ευαγγέλιο, η Ιερή Αγελάδα, όπως είπε και κάποιος για μια ομάδα. Εντάξει, δείχνουν τη δημοτικότητα που έχουν τα τραγούδια και πραγματικά, κατά κάποιο τρόπο, δείχνουν τη δημοτικότητα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που σε διάφορες εποχές είχαν γίνει και δεν ανέβηκαν πολύ ψηλά στα hit parade. Ας πούμε τώρα, η Yazoo, που στην Αγγλία και την Ευρώπη ήταν super group στην εποχή τους. Ξέρετε, ο ένας έφυγε από τους Depeche Mode τότε. Είμαστε στο 82. Προσέξτε, τώρα η σειρά αυτή είναι στο 82. Όταν η Yazoo έβγαλαν το Don't Go και χαίρεται η κοπέλα που της παίρνει ο πατέρας της το άλμπουμ που το ακούνε όλοι στην τάξη. Βέβαια, η κοπελιά αυτή φαίνεται να είναι και εναλλακτική. Δεν είναι δηλαδή το εμπορικό που κυριαρχούσε τότε. Αλλά είναι ακόμα μία απόδειξη ότι πολλά group είχαν κάνει επιτυχία στην Αμερική σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Εκείνο που δεν θυμάμαι όμως, και αν είναι κάποιος ακροατής που είναι φανατικός οπαδός των Yazoo, δεν ξέρω γιατί στην Αμερική, το ξαναθυμήθηκα τώρα που είδα ότι τους λένε Yaz. Στην Αμερική δεν τους λέγανε Yazoo. Δεν νομίζω να υπάρχει μια τραγουδίστρια. Αν κάποιος μπορεί να μας θυμίσει γιατί στην Αμερική Yazoo το όνομά τους το έλεγαν Yaz, ας μας το στείλει με ένα μήνυμα εδώ. Εμείς ακούμε το τραγούδι αυτό από το Americans, που είναι πιο άλλο από εκείνο το άλμπουμ. Να, ένα ντουέτο επίσης που μπορεί να μην έκανε τις επιτυχίες των Simon Garfunkel ή των Pet Shop Boys, αλλά είχε και αυτό μια καταπληκτική τραγουδίστρια και έναν πολύ σπουδαίο μουσικό. Yazoo, Don't Go από το Americans. Don't Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που έρχονται μηνύματα τόσο γρήγορα. Ο Θόδωρος μου στέλνει ένα μήνυμα που πρέπει να το έχει διασταυρώσει αυτό και μου λέει ότι υπήρχε Yazoo Records, μια εταιρεία που λεγόταν Yazoo, γι' αυτό ονομάστηκαν Jazz στην Αμερική. Αυτό δεν το θυμόμουν βέβαια που μου είπε ο Κροατής και πράγματι πρέπει να υπήρχε κάτι εκεί ώστε να μην μπορούν να ονομάζονται Yazoo. Υπήρχε λοιπόν μια εταιρεία. Αυτά για το Americans, ενώ τώρα θα ακούσουμε το σήμα μιας καταπληκτικής σειράς. Σας προτείνω, αν δεν έχετε δει τους δύο πρώτους κύκλους, να ξεκινήσετε να τους βλέπετε, γιατί ήδη υπάρχει ο τρίτος κύκλος που θα ακούσουμε μια υπέροχη μουσική που είναι στο σήμα των επεισοδίων της σειράς αυτής, το House of Cards, με τον καταπληκτικό Kevin Spacey, αλλά και την επίσης καταπληκτική Robin Wright. Υπάρχουν όλα τα επεισόδια του τρίτου κύκλου, ακούμε τη μουσική από το σήμα των επεισοδίων. Πολύ ωραία και έτσι υποχθόνια μουσική, όπως και όλο το soundtrack που έχει γράψει ο Jeff Bill του House of Cards. Πράγματι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στη χώρα μας είναι εξωφρενικά και πολύ επιτυχημένο αυτό που ακούσαμε τώρα εδώ στα σποτ από το Βήμα FM. Φαντάζομαι τον εαυτό μου ή και για φανταστείτε να ζούσαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Σουηδία, στην Νορβηγία. Πόσο βαρετά θα ήταν. Εδώ τουλάχιστον έχουμε κάθε μέρα κάτι. Ένα, 500. Έχουμε 500 να βγαίνουν και να λένε ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, και στην Ιταλία είναι έτσι, ας πούμε, αρκετά ανήσυχη όπως τη χώρα μας. Έτσι, ας μείνουμε λίγο στην Ιταλία να δούμε ποιο είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα, εδώ δίπλα στους φίλους μας. Ο Τζοβανότι βγάζει δίσκους από το 1988. Τότε πρωτοξεκίνησε περίπου και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα και το αποδεικνύει κάθε φορά που θα βγάλει καινούριο άλμπουμ. Γεννήθηκε στη Ρώμη το Σεπτέμβριο του 1966. Ξεκίνησε τραγουδώντας hip-hop, rap τότε, όμως σιγά-σιγά έχει μεταφερθεί και προς το funk και προς το ιταλικό τραγούδι. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ που είναι το δημοφιλέστερο στην Ιταλία εδώ και 20 ημέρες, Τζοβανότι, Λορέντζο 2015 είναι ο τίτλος. Ακούμε το Caravan Story. Arrivò che si sentiva stanca, entrò in quel bar come se fosse in fuga. La vita capita che a volte arranca, cerca una strada per dimenticare. Ordinò un tè ma senza averne voglia e vide lui con quel giubbotto orrendo. Tutto il contrario di ogni suo percorso, c'era qualcosa però in quella posa da orso. Pensò al suo uomo pieno di contegno, alla sua aura, quel suo grande impegno, che non le aveva detto mai ti amo, col tono giusto che una donna sa. Decise subito in mezzo secondo, quello che da una vita già sapeva, che non esiste proprio niente al mondo paragonabile alla sensazione di essere importante per qualcuno, di avere quell'amore che una si sente dentro. Lui stava zitto ma accennò un sorriso, non era il massimo della prestanza, ma aveva addosso certe sue ferite che si capiscono a chi sa cos'è. Presero un autobus per la rotonda che lui quel giorno aveva a casa lì, gestiva un tagadà nel Luna Park, l'idea le piacque e se ne impadronì. Adesso vivono in un caravan, roba di lusso, parabola satellitare che prende internet e le tv, ma non la guardano quasi mai. Le venne confermato nel profondo quello che da una vita già sapeva, che non esiste proprio niente al mondo paragonabile alla sensazione di essere importante per qualcuno, di avere quell'amore che una si sente dentro. Il suo ex marito la disprezza molto, parla di lei con commiserazione, ma certe volte gli ci va il pensiero e sente un brivido di ammirazione per quello spirito che non capiva, per quella donna che non tornerà, e a volte pensa di riconquistarla comprando fabbriche di caravan. Ma lei ora vive col suo vagabondo che le conferma ciò che già sapeva, che non esiste proprio niente al mondo paragonabile ad un po' d'amore. Ma lei ora vive col suo vagabondo che le conferma ciò che già sapeva, che non esiste proprio niente al mondo paragonabile alla sensazione di essere importante per qualcuno, di avere quell'amore, di avere quell'amore, di essere importante per qualcuno, di avere quell'amore che una si sente dentro. Χαλάει ο κόσμος στην Ιταλία λοιπόν με το άλμπουμ το καινούργιο του Τζοβανότι, Λορέντζο 2015 και με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι από άκρη σάκρη στην Ιταλία το δημοφιλέστερο Grande Amore, το τραγούδι που παίξαμε και πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Σανρέμο του 2015, είναι το συγκρότημα Il Volo. Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono amore. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Αφήνουμε την Ιταλία, πάμε στον Καναδά για να ακούσουμε ένα μουσικό που είναι γνωστό στους κύκλους των εναλλακτικών, αυτών που λέμε εναλλακτικούς, τον Mac DeMarco. Το άλμπουμ του Salad Days το είδα να είναι σε αρκετές λίστες στο τέλος της χρονιάς, στα άλμπουμ που ξεχώρισαν διάφοροι Αμερικανοί και ιδιαίτερα σε διάφορα site. Να ακούσουμε κάτι από τον Mac DeMarco που είχαμε παίξει έτσι σε μια διάφορη στιγμή στο παρελθόν. Από το Salad Days λοιπόν, ακούμε τον Καναδό Mac DeMarco και το Brothers. Love. Από το Salad Days του Καναδού Mac DeMarco ακούσαμε το Brother, και αν η απόσταση μεταξύ των άλμπουμ, του τελευταίου άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Blair και αυτού που βγάζουν τον άλλο μήνα είναι κάποια τόσα χρόνια, τότε τι να πούμε για αυτήν την απόσταση μεταξύ των άλμπουμ που κυκλοφόρησαν και που θα κυκλοφορήσουν τώρα, η Faith No More. Οι Faith No More υπήρξαν ένα από τα σπουδαία ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Η τελευταία δεκαετία που είχε τόσο μαζική προσφορά σε καλή ροκ μουσική. Τώρα υπάρχουν βέβαια, αλλά είναι πολύ λιγότερη η ροκ μουσική που περνάει στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, οι Faith No More είχαν βγάλει το τελευταίο τους άλμπουμ το 1997. Τώρα έρχονται με νέο άλμπουμ. Από όπου θα ακούσουμε τώρα εμείς ένα τραγούδι, αμέσως τώρα το Superhero. Faith No More.